श्री डेविड एडलर से लिखा गया और हिंदी में श्री विदूषक जी से अनुवाद किया गया। यह पुस्तक का नाम थॉमस आल्वा एडिसन। पहला भाग, थॉमस आल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान आहियो में हुआ था। उसके पिता का नाम सैमुअल एडिसन और माँ का नाम नैन्सी था। सैमुअल एडिसन की एक आरा मिल थी जो लकड़ी के तख्ते काटने का काम करती थी। सैमुअल और नैन्सी के 7 बच्चे थे। थॉमस उनमें सबसे छोटा था। थॉमस बहुत जिज्ञासु था और अपने माता पिता से बहुत प्रश्न पूछता था। अगर उन्हें उत्तर नहीं पता होता तो वो पूछता, आपको क्यों नहीं पता। थॉमस को प्रयोग करने में बड़ा मज़ा आता था। उसने एक घोंसला बनाया और उसमें बत्तख और मुर्गी के अंडे रखे। वो फिर खुद उन अंडों पर बैठा यह देखने के लिए क्या उनमें से चूजे निकलेंगे। उनमें से चूजे तो नहीं निकले, पर थॉमस के बैठने से अंडे टूट गए और उसकी पैंट खराब हो गई। थॉमस ने अपने पिता के खिलहान में आग के भी कुछ प्रयोग किए। उससे पूरा खलिहान जलकर खाक हो गया। उसके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने थॉमस को सजा देने के लिए बाजार के चौक में उसकी जमकर पिटाई लगाई। बचपन में थॉमस की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। उसे अक्सर जुखाम रहता था। 8 साल की उम्र में उसे लोहित बुखार हुआ। बाद में थॉमस बहरा हुआ, शायद अपने बचपन की बीमारियों के कारण। 1854 में एडिसन का परिवार फोर्ट ह्यूरोन मिशिगन चला गया। वहाँ 7 साल की उम्र में थॉमस पहली बार स्कूल गया। थॉमस क्लास में बेचैन रहता था। वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, पर वो बहुत सारे सवाल पूछता था। उसके टीचर रेवरेंड इंग्ले में थॉमस के प्रश्नों का उत्तर देने का धीरज नहीं था। वो थॉमस को बेवकूफ़ समझते थे, जो पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाता था। थॉमस की माँ को लगा कि रेवरेंड इंग्ले को एक जिज्ञासु बच्चे को पढ़ाना नहीं आता था। 3 महीने बाद माँ ने थॉमस को स्कूल से निकाला और फिर उसे खुद घर पर पढ़ाया। बाद में थॉमस 2 अन्य स्कूलों में गया। वो एक बार फिर मुश्किल में पड़ा जब वो क्लास में एक शोर मचाती मुर्गी ले गया, पर स्कूल से उसने कुछ सीखा भी।